Ko hladni senci se sprehajam, po licu solze mi teko, ker vidim pred seboj podobo. Zgubil sem dekle ljubljeno. Kako prisrčno sem jo ljubil, ko si je druge zbirala, ostalo srce je boleče, ljubezen mi je umirala. Na roki se ji prsta sveti, jo ženim pred oltar peljam, Bog naj ji mnogo let živeti, ne bodi nikdar žalostna. Ko hladen grob telo zakrije in bela smrt oči zapre, ljubezen še iz roba vije, tvoj draga ne pozabi me. Ljubezen še iz roba vije, tvoj draga ne pozabi me.